Van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. En in Friesland staat file bij Drachten op de N31. Vanuit Leeuwarden heb je een kwartier vertraging door een autobrand. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van der Steeg. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, door de stikstofplannen in het hoofdlijnakkoord te versoepelen wil de nieuwe coalitie de boeren tegemoetkomen. Dat is een stukje de goede kant op, dus positief eigenlijk. En ja, voor die jonge ondernemers en mensen die weer wat willen, is er in ieder geval weer hoop. Ja, hoop, een van de woorden van dat coalitieakkoord. Deze boer heeft dat dus weer, zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Maar is die hoop terecht of zijn de versoepelingen onhaalbaar? Zometeen meer daarover. Eerst ander onderwerp uit het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB gisteren presenteerden. Ik zei het al, het strengste asielbeleid ooit. Ja, kort maar krachtig. Zijn die asiel- en migratieafspraken echt zo streng als Wilders zegt? En hoe realistisch zijn ook deze plannen? Centrale thema van deze uitzending kunnen we wel stellen, haalbaarheid. Ik ga er in dit geval over praten met cultureel antropoloog Jan van der Beek en met Wil Eikelboom. Hij is voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen. Welkom beiden. Goedenavond, meneer Van der Beek. U heeft dichtst bij het vuur gezeten van alle mensen die hier in de studio zitten nu, want u zat aan tafel bij de informateurs en de onderhandelende partijen. Klopt. Om te praten over asiel en migratie, of ook misschien wat te adviseren. Wat was het eigenlijk? Praten of adviseren? Nou, het is meer. Het format is dat er vragen worden gesteld. Is het format echt? Nou ja, dat heb ik wel begrepen. Want er worden vragen gesteld en je wordt geacht daar beleefd antwoord op te geven. Het lijkt heel erg op zo'n ronde tafelgesprek dat je ook in de Tweede of de Eerste Kamer hebt. Ja. En dan worden er allemaal mensen uitgenodigd. Nou, iedereen stelt een vraag en ja, dan geef je antwoord. En ja, maar vragen ze dan ook wel eens, meneer Van der Beek, wat zou u dan adviseren? Ja, kijk, er worden allerlei soorten vragen gesteld. Maar ja. Ik ga er niet, wat er daar precies allemaal gebeurt, ga ik maar niet over uitweiden. Nee, dat is voor de indica. Maar ziet u punten terug die u daar uitgebreid genoemd en ingebracht heeft? Ik zie wel wat dingen terug, ja. Dat durf ik wel te zeggen. Ik kan natuurlijk altijd zeggen wat ik zelf denk, maar dat komt zo meteen vanzelf aan bod. Daarom. Maar eerst eventjes aftrappen met Wil Eikelboom ook. Want als u daar aan tafel had gezeten, had u dan eigenlijk geadviseerd? Nou, niet wat er nu in het akkoord staat. Goh, verrassend. Ja, kijk, voor ons is het, als er een regeerakkoord komt, dan hopen we altijd, in elk geval de afgelopen, nou ja, zolang als ik advocaat ben, 10, 15 jaar, hoop ik altijd dat er zo min mogelijk in staat over asiel. Dat is vaak het beste. Ja, is dat eigenlijk echt zo? Nou ja, omdat de afgelopen kabinetten toch altijd hebben ingezet op strenger maken, versobering, sneller. Alles moet telkens minder worden voor asielzoekers. Ja. Maar bent u echt diep teleurgesteld? Zit hier een diep teleurgestelde Wil Eikelboom? Nee, want ik had het natuurlijk wel een beetje aanzien komen. Ik wist welke partijen er aan tafel zaten. U kon er een beetje aan wennen, aan die teleurstelling. Zullen we eens even door wat punten heen, meneer Van der Beek. Men wil een crisis uitroepen eigenlijk. Een crisiswet, een asielcrisiswet, erdoor loodsen om zo een asielsbeslisstop in te voeren. Wat houdt dat woord in? Ik denk, voor zover ik het heb kunnen interpreteren, willen ze gewoon een tijd lang eigenlijk niemand meer in procedure nemen. Zo heb ik dat geïnterpreteerd. Ja, want ze gaan geen beslissingen meer nemen. Nee, en kijk meteen even naar de advocaat. Kan dat zomaar? Want dat is meteen al om die haalbaarheid op tafel te leggen hier. Die crisis, kan je tot een crisis bombarderen? Nou, je kan zeggen wat je wil erover. Maar voordat dat juridische effecten heeft, moet het voldoen aan bepaalde voorwaarden. En het is maar in heel uitzonderlijke situaties is het mogelijk om te zeggen, we gaan niet of langzamer beslissen op asielverzoeken. Eigenlijk is het bijna niet denkbaar in welke situatie dat zou zijn. Maar dan moet je echt denken aan natuurrampen. Of als er een oorlog in Nederland zou uitbreken. En dan is er misschien de mogelijkheid om dat niet te doen. Ja. Maar in een situatie als deze is het absoluut niet aan de orde. Nee. Overigens interpreteer ik het iets anders. Tenminste, er staat beslisstop. Dus ik denk dan dat er niet meer wordt beslist. Hè. Dus aanvragen mag wel, maar beslissen gaan we dat niet. Dat zou je dan zeggen. Ja. En het is ook, maar dan lopen we alleen maar meer. Nou ja, precies. Dus dat kan ik zo niet zo goed begrijpen. Maar goed, er staat beslist op. Maar ook als het alleen een aanvraagstop zou zijn, dan zou dat even goed in strijd zijn met Europese en het Nederlandse wetgeving. Ja, denkt u, meneer Van der Beek, u bent geen jurist natuurlijk, maar is het een aanvraagstop ook, denkt u? Bedoelt dat eigenlijk wel bedoeld? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat is een beetje gissen. Dat zou je aan de mensen zelf moeten vragen. En over die crisis, hè, want meneer Eikelboom zegt van ja, dat kan alleen als Nederland echt totaal over hoop ligt. Als hier een grote natuurramp is, of als een letterlijk oorlog is. Is dat inderdaad, zijn dat de enige crises die bedacht kunnen worden? Of zegt u, ik denk dat het ook op meer punten zou kunnen gelden? Ik, meneer Eikelkenboom is natuurlijk jurist en ik niet. Dus ik wil graag geloven dat hij er goed over nagedacht heeft en dat beter weet dan ik. Maar bijvoorbeeld tijdens corona zag je wel dat er verdergaande maatregelen mogelijk waren. Dus er kunnen wel dingen. Maar het zou best kunnen dat dit, en dat geldt voor eigenlijk voor iets van de helft of driekwart van wat in het akkoord staat, het zou best kunnen dat het sneuvelt bij de rechter. Want dat is wel. Ik volg wel het debat al heel lang. Ja. En je ziet wel dat zowel in Nederland als in het buitenland proberen politici van alles en nog wat. En dan heel vaak strandt het bij de rechter. En dan zegt de rechter toch nee, dit kan niet. Want, en dat is ook logisch, want politici hebben verdragen ondertekend en wetten gemaakt die mensen die geen staatsburger zijn rechten geven. En ja, die rechter kan natuurlijk alleen maar naar die verdragen en die wetten kijken en dat uitvoeren. En dan zegt hij vaak tegen die politici, nee, toch niet. Ja. En dan is eigenlijk de volgende stap die je kunt zetten, is binnen de rechtskaders die er zijn, proberen die verdragen en die wetten te veranderen. Ja. En ik denk, dat staat ook in dat voorstel, ik denk eigenlijk dat dit een soort ultieme poging is om alles op tafel te leggen wat je zou kunnen doen. Mm-hmm. Een deel van die dingen zal slagen en deel niet. Ja. En dat de volgende stap zal zijn, we gaan de verdragen zelf aanpassen. Oké, okay, maar zou bijvoorbeeld een opvangcrisis, want dat komt dan iets dichterbij, want er zijn partijen die zeggen gewoon, er is wel degelijk sprake van een crisis, we kunnen die mensen niet meer kwijt. Dus een wooncrisis, we hebben geen huizen voor die mensen, er zijn geen leraren om al die kinderen les te geven. Nou, dat is duidelijk. Dat is ook een crisis. Ik denk dat er drie crisis zijn. Het is een opvangcrisis. Dus we hebben te weinig plekken. En je kunt ook in een land met heel veel woningnood ook niet permanent, laten we zeggen, 100.000 plekken openhouden voor als er een asielpiek komt. Dus dat is een terugkerend probleem. Tweede probleem is dat de mensen ook niet door kunnen stromen, omdat je hebt huizen nodig. En je moet ze ook allemaal in de samenleving kunnen absorberen. Vergis je niet, wat er nu binnenkomt, is qua bevolkingsgroei elke 5 of 4 jaar 1% bevolkingsgroei erbij. Dus dat moet je wel kunnen absorberen. En vindt u dat je dat als crisis mag bestempelen? Ik vind het wel een crisis. Okay. En de derde crisis is dat asielzoekers zijn notwaar slecht te integreren. Integreren echt heel slecht. Als het gaat om arbeidsmarkt, uitkeringen, opleidingsniveau, nou, gewoon over de hele linie. Okay. En dat is ook op zich wel een crisis, denk ik. Want we hebben er zelfs drie, meneer Eikelboom. Drie crisis. Ik onderscheid er drie. Ja. Ja, nou, ik zeg ook niet dat er niet per se een crisis is. Iedereen mag vinden, zei ik al, wat hij wil van de uitdagingen waar Nederland voor staat. Maar ik denk niet dat de oplossing is om asielzoekers te verbieden om asiel aan te vragen. Asielzoekers, dat is maar een klein percentage van het aantal migranten. Migranten zijn niet verantwoordelijk voor de wooncrisis. Stikstof is een issue waar migranten niks mee te maken hebben. Maar die wel de woningbouw beïnvloed. Een noodbreekwet wordt dan vaak gezegd. Dus een crisis, als we zeggen het is een crisis, als dat door de juridische toets komt, dan krijg je heftige instrumenten in handen. En dan kan je misschien zoiets doen. Maar de vraag is eventjes in uw optiek, wat meneer Van der Beek net beschrijft, is dat een crisis? Nee, want de crisis waar het om gaat, voordat je echt noodmaatregelen kan treffen, dat moet een crisis zijn die overkomt. Corona is ons overkomen en heeft inderdaad geleid tot aangepaste maatregelen. Overigens ook niet een asielstop of iets waar nu aan wordt gedacht. Maar het verlengen van beslistermijnen bijvoorbeeld dat kwam door corona. Een crisis, als je dat wil noemen, die voor een groot deel komt door bestuurlijk handelen of niet handelen. Hè? Een oplossing bijvoorbeeld, de spreidingswet. Dat is een oplossing die bedacht is voor de opvangcrisis. Nou, dit kabinet wil tegelijkertijd die spreidingswet schrappen. En dan zeggen, ja, we hebben een opvangcrisis die we niet anders het hoofd kunnen bieden dan door asielstop door te voeren. Maar zo werkt het niet. Je moet zelf er alles aan doen. Als het dan nog niet lukt, nou, dan kom je misschien in de buurt. Maar nogmaals, het is eigenlijk niet denkbaar. Nee, dat elastiek zit nog een beetje rek op, zegt u. Een ander element is dat de juridische procedures van asielzoekers gaat veranderen. Mogen niet meer een hoger beroep. Maar goed, u weet het beste wat in dat akkoord staat. Ja, Eikelboom. Ja. Wat vindt u het meest schokkend? Sumeren, maar de staat is inderdaad geen hoger beroep meer. Het was nog alleen nog beroep in één instantie. In Nederland is het zo, je kan in beroep bij de rechtbank. En dan, wie het niet eens is met die uitspraak, en dat kan de asielzoeker zijn, maar dat kan ook de IND zijn, hè, de staatssecretaris, die kan een hoger beroep bij de Raad van State. Nou, het is eigenlijk al jaren zo dat er wordt gesproken over misschien het afschaffen van dat hoger beroep. Dat mag op zich ook. Het is niet verplicht om een hoger beroep te geven. Alleen het is nooit gedaan, omdat uiteindelijk de conclusie altijd was dat ik moet dit misschien niet zeggen, maar dat de IND eigenlijk meer baat heeft bij dat hoger beroep dan de vreemdeling, omdat de IND relatief vaker wint in hoger beroep dan de vreemdeling. Dit is iets waar. Maar waarom zou je dat niet moeten zeggen eigenlijk? Nou ja, omdat ik het perspectief van de vreemdeling vertegenwoordig. Nou, maar ik vind het prima om het te zeggen. Nou, dit is de reden geweest waarom het nooit is gedaan. Dus het verbaast me enigszins dat het nu wel Dus het is dus juist negatief voor de IND? Nee, ja, kijk, nu wordt de rechtbank wordt nu de beslissende instantie. En ja, als de IND het daar niet mee eens is, dan kan hij daar niks tegen doen. Ja, is dit ook over de tafel? Oh nee, dat mag u niet zeggen, meneer Van der Beek. Maar kan dit de bedoeling zijn, denkt u, van dit pakket, van deze maatregel? Ik denk dat wat dit pakket onderscheidt van het geluid wat we tot nog toe hebben gehoord, is dat, laten we zeggen, eerder was steeds de teneur van alle echte vluchtelingen zijn welkom en onze grote zorg is dat we iedereen op kunnen vangen, niemand in dat gras slaapt. Mm-hmm. En de totale stijlbreuk is dat nu de teneur is, we moeten zo min mogelijk asielzoekers opvangen, of het moet in ieder geval heel begrensd worden. Ja. Dus dat is eigenlijk de kern van wat ze willen. En vindt u dit dan oké, dat die bezwaarprocedures wat versoberd worden? Nou, kijk, dan ga je heel erg in details. Ik vlieg hem liever iets hoger over. Hoe de precieze uitvoering, dat moeten juristen en ambtenaren en zo bedenken. Maar de insteek die nu gekozen is om echt sterk te gaan sturen op beperken van asiel, dat vind ik een hele goeie. Kijk, asiel is... Ja, maar om dat te doen heb je concrete maatregelen nodig. Ja, zeker. En daar hebben ze een heleboel van. Nou, we hadden er net een, maar dit is er ook eentje. En dit gaat over de rechtsbescherming van de asielzoeker. Is mijn vraag nu, is dat ook een goed idee om daar wat aan te doen? Ja, ik heb net gehoord dat weinig, netto weinig effect heeft. Dus dan heeft het misschien niet zoveel zin. Ik zie wel in het akkoord wel een aantal dingen staan die je zeker wel kan doen. En bijvoorbeeld, de IND heeft het heel druk gehad de afgelopen jaren. Die hebben op een gegeven moment het voordeel van de twijfel, wat toch al groot was, hebben ze vergroot om sneller te kunnen afronden. En niet meer altijd individueel beslist en zo. Er stond ook in de Trouw een heel goede analyse van een tijdje terug. En dat kun je natuurlijk terugdraaien. Dan ga je gewoon terug naar het beleid zoals dat, laten we zeggen, 5 jaar terug of zo was. Ja. Hoef je niks voor te veranderen. En heeft wel degelijk, zal tot minder toegelaten asielzoekers leiden. Dus er staan in dat akkoord wel degelijk een aantal dingen die je kan doen. Iets anders is dat de bewijslast is nu heel erg bij de IND komen te liggen. Ja, ja, ja. En je kunt ook meer van de asielzoeker bijvoorbeeld vragen. Omgekeerde bewijslast. Nou, niet omgekeerd, maar wel dat hij meer moet aantonen van ik kom echt niet via veilige landen enzovoort. Is dat er ook in natuurlijk, hè? Ja, dat soort dingen zou je ook aan kunnen denken. Ja, ja. En gelijkschakelen met buurlanden kun je ook doen. Dat staat er ook in. Dus wij zijn eigenlijk soepeler dan buurlanden. Nou, je kunt gewoon kijken wat doen buurlanden met bijvoorbeeld gezinshereniging of alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dat kun je dan ook overnemen. Dus dan ben je niet meer aantrekkelijker. En zo staan er wel degelijk een aantal dingen in dat akkoord, die denk ik wel effect hebben. Bedoelt u dan ook die opt-out die voorgesteld wordt? Dus dat je aan Europa gaat vragen om een uitzondering te krijgen op bestaande Europese regels? Zeker, ja. Dat is Rutte ook auto van plan geweest, hè? Ja. De tijd terug is dat. Daar zou je zeker ook aan kunnen werken. Want je moet je niet... Kijk, over asiel wordt vaak gedaan dat het een soort heilig huisje is en dat het in steen gebeiteld is en dat het nooit zou kunnen veranderen. Maar je moet je realiseren dat heel veel Europese landen hoofdpijn hebben van asiel. Laat ik maar even bot formuleren. Dat is, in heel veel landen speelt dit om verschillende redenen. Mm-hmm. En ik denk dat je best wel een soort coalitie zou kunnen smeden van Europese landen, EU-landen, die serieus willen gaan kijken naar asiel, van wat kunnen we dan veranderen binnen de kaders die er zijn. Ja. Of wat kunnen we aan de kaders veranderen. Okay. En ik denk dat dit een route is. Dat opt-out is een route om dat met een aantal mensen, aantal landen te bepleiten. De vraag is, heeft dat kans? Want dan moet je dus alle Europese lidstaten meekrijgen op een uitzonderingsregel. Ja, dat heeft geen kans. Dat zeggen deskundigen die daar verstand van hebben. Inderdaad, de regels zijn er nou eenmaal. Die gelden voor iedereen. Die kan je willen veranderen. Het is net gebeurd. Er is een migratiepact ingesteld. Daarvan zegt deze coalitie ook dat daar zijn we het ook mee eens. Dus kennelijk willen ze daar toch geen opt-out van. Nee. We zullen dan misschien opt-out van de al bestaande regels. Dat is eigenlijk niet aannemelijk dat gebeurt. Want dan moeten alle andere lidstaten ermee eens zijn. En dat, als het al kan, hoe snel kan zoiets eigenlijk? Nou, dat weet ik niet precies, maar dat schijnt wel een tijdje te duren. Maar wat mij het meest tegen de borst stoot in dat akkoord. Je hebt aan de ene kant een aantal van dit soort dingen. We willen graag een opt-out, we willen graag het beleid veranderen. Nou, dat kan je op zich allemaal doen. Hè? Ik ben het er niet per se mee eens. Maar nee, meneer Van der Beek zegt, we denken dat het in beton gebeiteld zit. Al die regels voor asiel, maar is niet zo. Nee, dus niet dit is een poging om daaruit te komen. Ja, niet alles is in beton gebeiteld. En je kan tot bepaalde mate kan je zeggen, we gaan het een beetje aanpassen. Of we gaan in Europa gaan we lobbyen om die regels toch nog weer anders te maken dan net zijn afgesproken. Dat kan allemaal. Wat mijn grote probleem met dit akkoord is inderdaad, en meneer Van der Beek bevestigt dat ook, de helft, misschien wel twee derde derde van de maatregelen, waarvan je eigenlijk nu al voorziet dat die in strijd zijn met de regels. Hè. Dus die asielcrisiswet uitroepen. Er zijn nog een heel aantal andere maatregelen. Hm. Het verder versoberen van de opvang. Dat is gewoon in strijd met het recht. En dan kan je zeggen, ja, we kijken wel. Hè, we gaan het doen. En dan zal de rechter wel zeggen op een gegeven moment dat het niet mag. Maar dat is niet zoals het in een rechtsstaat werkt. De overheid moet zich houden aan de wet. Ook als ze dat vooraf, bijvoorbeeld als ze dat vooraf al weten, zegt u. Als ze het vooraf weten of kunnen vermoeden. Tweederde is niet haalbaar, zegt u. Ja, meneer Van den Beken, hoe haalbaar, want dat is de kernvraag van dit verhaal. Hoe haalbaar gaat dit nou zijn, dit pakket? Ik denk dat een deel zal stonden bij de rechter. Maar ik bestrijd wel dat je van tevoren altijd weet wat de rechter gaat zeggen. Dus er is een soort met onzekerheid. Ik zou inderdaad beleid, als ik politicus was, ik ben natuurlijk helemaal geen politicus, zou ik beleid van tevoren al weten dat het gaat stonden bij de rechter, zou ik ook niet gaan doen. En dan zou ik de shortcut nemen van alleen de kansrijke dingen. Ja. En daarna plan 2. Kijk, asiel is een buitengewoon onethisch iets. Hè? Mm-hmm. Het is de meest dodelijke manier van immigranten toelaten. Er zijn al 10.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee. Dus de status quo kun je eigenlijk ook niet met goed fatsoen verdedigen. Dus daar moet iets veranderen. En ook voor de ontvangende landen is het niet gunstig. Dus er moet iets veranderen. Okay. En dan ga je natuurlijk en dat vind ik goed dus aan het akkoord, dat ze alles wat zij denken dat zou kunnen veranderen uit deze toch wel vrij vreselijke impasse waar we in zitten, dat ze dat op tafel hebben gelegd. En ik kan niet goed beoordelen, omdat ik geen jurist ben, hoeveel procent dan gaat sneuvelen, maar ik weet wel dat een deel gaat sneuvelen. Dat kan en dat weten die partijen ook wel? Ja, dat weten ze denk ik ook wel. Okay. Ja. Ze, hebben gewoon alles wat zij denken dat kansrijk is, hebben ze op tafel gelegd. Zo tot slot, ik ga hem toch vragen, want u zegt ik ben geen politicus, maar zou u het willen worden? Stel nou dat ze zeggen, meneer Van den Beek, wilt u dit ook uitvoeren als staatssecretaris? Nou, dan ga ik heel lang en heel hard nadenken. Maar ik ben niet gevraagd, dus u hoeft zich geen zorgen te maken. Nee, dat moet nog gebeuren, toch? Nou, ik denk dat ze toch al... De formateur gaat aan de slag nog. Alle poppetjes hebben ze toch al langer... Oké, de lijstjes zijn er al. Je staat niet op een lijstje. Dat vermoed ik, dat weet ik niet. Ik zag lijstjes circuleren waar mijn naam op stond, maar die waren in ieder geval niet juist, denk ik. U heeft uw naam gezien. Zo moet nou goed. Wil Eikelboom hoef ik deze vraag niet te stellen. Ik dank u beiden zeer, Wil Eikelboom en Jan van den Beek. Het is vrijdag en dat betekent dat het weer tijd is voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de week van Diederik. Ja, de formerende partijen hebben een akkoord bereikt en het premierschap van Ronald Plasterk, dat lijkt na deze week iets dichterbij gekomen. Hij zou de voornaamste kandidaat zijn, maar er zijn nog wel wat staatsrechtelijke tussenstappen nodig voordat Plasterk echt premier kan worden. Vandaag hadden we natuurlijk die ingezonden brief van Plasterk in de Telegraaf. Daarin maakt hij excuses voor het feit dat hij in de Kamer bekend maakte dat Pieter Omtzigt zijn dienstauto had geleend. Daarmee is al een belangrijke stap naar het premierschap gezet. Morgen dan komt er nog een opiniestuk van Plasterk in de Volkskrant met de titel 10 redenen waarom mijn ijdelheid wel meevalt. Over 2 weken krijgen we dan de musical Sorry Pieter. Een 2 uur durende muziekvoorstelling met liedjes, met daarin ook weer allemaal excuses aan Pieter Omtzigt. Maar ook een paar steken onder water. Dat worden 8 voorstellingen in het Circus Theater in Scheveningen. In diezelfde week verschijnt dan het boek van Ronald Plasterk, De parkeerplaats was leeg. Het is een autobiografische roman over iemand die zijn dienstauto kwijt is en ineens gaat nadenken over de grote vragen van het leven. Dan krijgen we begin juni een 3-delige documentaire serie, 28 redenen waarom mijn ijdelheid echt wel meevalt. Dat zijn unieke beelden waarbij documentairemaker Frans Bromet Ronald Plasterk heeft gevolgd, 1 uur lang. Dat is heel interessant. Nou, in de tussentijd worden overigens alle andere ministers benaderd. En vanaf 2 juni kunnen mensen dan naar het Haags Gemeentemuseum voor de tentoonstelling Hoeden op Doek. Het zijn 42 zelfportretten van Ronald Plasterk en nog enkele houtskoolschetsen van excuses aan Pieter Omtzigt. Vanaf 7 juni zal Ronald Plasterk dan kennismakingsbezoeken gaan afleggen aan alle provincies van ons land en aan de Caribische delen van het Koninkrijk. En dan zou half juni het kabinet op het bordes kunnen staan en ja, wie er dan premier wordt, ja, dat moeten we afwachten. Waarschijnlijk toch weer gewoon Ad Melkert. Goed weekend. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, vanavond staat dus in het teken van het hoofdlijnenakkoord. Want ook op het gebied van stikstof gaat het nieuwe kabinet een andere koers varen. Er komen minder beschermde natuurgebieden. Het stikstoffonds verdwijnt en de Europese regels moeten worden versoepeld. Goed nieuws, zegt Bart Bels. Hij is kaasboer en bestuurslid van Agractie. Maar Ines Kostic, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Dieren, is kritisch, kunnen we wel stellen. Welkom beiden. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Belzer, even een citaat uit het hoofdlijnenakkoord. Boeren en tuinders werken al eeuwen met de bodem, dieren, omgeving en natuur. Zij zijn de professionals. Wat dacht u toen u dat las? Ja, dat klinkt me als muziek in de oren. En Ines Kostic, want er zal wel wat oneenigheid zijn tijdens dit gesprek, denk ik. Maar hier bent u het misschien wel mee eens, of niet? Absoluut eens dat de boeren heel hard de natuur nodig hebben. En daarom moeten we juist inzetten om die natuur te beschermen. Het gaat niet goed. Oké, ja, u zit meteen in uw partijjas, kan ik wel stellen. Want het zijn wel de professionals volgens u ook, boeren en tuin dus. Kijk, boeren hebben sinds de Tweede Wereldoorlog 1 opdracht gekregen. Ja. Dat hebben ze heel goed gedaan. Dat is zoveel mogelijk voedsel produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Mm-hmm. En daarvoor chapeau, dat is gelukt. Maar nu hebben ze een andere opdracht nodig. En die duidelijkheid hebben ze ook nodig. Alleen het vorige kabinet en de kabinetten daarvoor, maar het nieuwe kabinet al helemaal, geven ze die duidelijkheid niet. Dus professionals ja, maar ze hebben een duidelijk doel nodig en die duidelijkheid willen wij ze geven. Ja, en eventjes dan, want u vertrekt dan vanaf zeg maar het einde Tweede Wereldoorlog. Dat was het wederopbouw en ook nooit meer honger en dat soort uitgangspunten. Wat zou het nu dan moeten worden? Nou, we zien dat het doel van zoveel mogelijk voedsel produceren tegen een zo laag mogelijke prijs nu niet meer volhoudbaar is. Als je kijkt naar de staat van onze natuur, onze waterkwaliteit, onze bodem. Ja. Daarmee wordt juist onze voedselzekerheid in problemen gebracht. Er zijn nauwelijks voldoende bestuivers meer. En daar moeten we dus iets aan veranderen. Dus dat betekent dat je een toekomst moet schetsen waarin we goed kunnen boeren, maar met respect voor de leefomgeving. Er zijn genoeg boeren die gelukkig al het goede voorbeeld geven. Oké, en dat leest u niet terug in dit hoofdlijnenakkoord, naar ik zo aanneem. Meneer Belser, wat vindt u van de maatregelen? Welke zijn voor u als muziek in de oren, buiten die zin die we net citeerden? Welke zijn als muziek in de oren? Nou ja, dat de boer weer aan het roer staat. De professional, wat u ook noemt. Mm-hmm. Dat die gewoon weer datgene mag doen waar die goed in is. En wij moeten de natuur in ere houden. Maar daar zijn we ook allemaal hard mee bezig. Want zonder die natuur kunnen wij ook niet boeren. Dus geen verplichte krimp. Gewoon weer niet steeds zo'n verstikkend juk om je nek hangen van jongens, wat jullie doen mag niet, maar gewoon weer het idee geven dat we gewaardeerd worden en dat datgene wat wij doen, goede, gezonde voeding produceren, dat weer gewaardeerd wordt, zeg maar. Ja. Dat klinkt uit het hele hoofdlijnenakkoord naar mij toe, zeg maar. Ja, maar toch zegt mevrouw Kostic van, ja luister, die natuur is er slecht aan toe, de kwaliteit van het water is niet goed, we moeten juist wat doen. Ja, dat klopt. Maar hoe de staat van de natuur is, weten we eigenlijk niet. We hebben in 2004 de Natura 2000 gebieden op papier geschreven. Maar er is nooit een nulmeting gedaan. En we roepen allemaal achter elkaar aan, ja, het gaat slecht met de natuur. Maar we weten helemaal niet wat de basis, wat het uitgangspunt is, waar we vandaan kwamen of waar we naartoe willen. Ja. Dus dan valt het niet mee om te zeggen dat het slecht gaat. Oké, Ines Kostic, je kan niet zomaar zeggen dat het slecht gaat. Ja, dit zijn van die sprookjes die boeren worden verkocht door partijen hier in het kabinet, maar ook een aantal radicale actiesorganisaties zoals Agractie. Het is absoluut wetenschappelijk consensus dat het heel slecht gaat met de natuur. En met name ook de Nederlandse natuur. Als je kijkt naar Europa, als je kijkt met veldleeuwerik, die was vroeger alom aanwezig in Nederland. Mm-hmm. En nu bijna niet meer. Insecten die waar het heel slecht mee gaat. Slakken, vlindersoorten. Het gaat op allerlei manieren slecht. De zeearend was 40 jaar geleden niet hier aanwezig. En die zijn er nu 30 broedparen. Dan gaat het toch wel goed met de natuur. Ja, dit is dus het probleem. Als we gaan kijken naar individuele dieren. En als we eentje benoemen waar het wel goed mee gaat. Natuurlijk, er zijn dieren waar het wel mee goed gaat. Dus dan ga je kijken inderdaad naar. Vroeger waren er 10 broedparen en er komen 30 broedparen. Mm-hmm. Maar er zijn dus soorten, en dat is dus het netto balans dat negatief is. Er zijn soorten die zo keihard achteruit gaan dat je gaat van bijvoorbeeld 20.000 naar 5.000. En ik hoef alleen maar te verwijzen naar CBS, naar onze eigen wetenschappelijke instituten, PBL, die gewoon aangeven dat het slecht gaat met de natuur. Ja. En ik zou willen Ik zou de focus willen leggen op hoe kunnen we dit nou oplossen. Want het is inderdaad zo dat de boeren de natuur nodig hebben. Dus laten we naar die oplossingen kijken. Ja, en nou, die oplossingen staan in dat hoofdlijnenakkoord. Tenminste, de plan, de oplossingen die dit nieuwe kabinet wil gaan uitvoeren. Wat kleine natuurgebieden moeten dan weg. We willen geen versplinterde natuur. We willen naar Brussel om alles op alles te zetten om de Europese richtlijnen zo aan te passen dat het allemaal weer wat werkbaar is. Wat stuit u dan het meest tegen de borst, Ines Kostic? Ja, het voortdurend wegkijken en doorschuiven. Het hopen dat het magisch wordt opgelost. Ja, kijk, als je op papier... Naïef dit, totaal naïef, zegt u. Absoluut, het brengt de boeren in problemen. Zoals de afgelopen paar decennia. De boeren is steeds voorgehouden een worst die eigenlijk niet bestaat. Namelijk dat alles kan worden opgelost als je maar voldoende investeert in innovaties en als je maar voldoende ontkent hoe slecht het gaat. Het probleem is dat het heel slecht gaat en dat het alleen maar kan goedkomen als we nu echt kiezen voor een duurzame natuur, inclusieve landbouw, waar we de boeren echt mee kunnen helpen. Oké, meneer Belzer, het is naïef, waarschijnlijk ook onhaalbaar, zegt Ines Kostic. Minister Adema is trouwens ook al meerdere keren in Brussel geweest, kreeg steeds nul op het request. Waarom zou dat nu wel veranderen als, ik weet niet wie de nieuwe minister van Landbouw wordt, maar als die gaat? Wij zijn als Agractie zijnde, die radicale club, samen met Nederlandse Melkveehoudersvakbond en een paar lokale afdelingen van de LTO, 3 weken geleden in Brussel geweest. Bij de hoogste ambtenaar onder Eurocommissaris Sinkevicius. Yeah. En die geeft gewoon duidelijk aan, als je met een goed plan komt, dan is er zeker ruimte. Dus de vraag is, met wat voor insteek ga je naar Brussel? En het oude kabinetsbeleid is gewoon keihard ingezet op krimp. Dat hebben ze in Brussel ook bevestigd. Nou ja, ze hebben de blaren op de tong gepraat om die derogatie bijvoorbeeld te houden. Uitzonderingsmaatregel om mest uit te rijden. Dat klopt. Maar in Brussel hebben ze gewoon bevestigd dat er ingestoken is op krimp. Derogatie was niet zo belangrijk, want we gingen toch voor krimp. Okay. Ja, dan heb je het over derogatie gehad en dan heb je geprobeerd om derogatie te krijgen. Maar niet de beoogde derogatie waar wij als sector wat aan hebben. Okay. Maar kunnen we het alsjeblieft over de oplossingen hebben in plaats van gewoon ontkennen en smeken bij Europa om maar ons te matsen? Nou ja, meneer Belzer is er zelf geweest, zegt hij. Als er een goed plan komt, dan is er wel degelijk ruimte. Dus daar zit, nou ja, om het woord hoop van het hoofdlijnakkoord maar te gebruiken, er zit hoop, Ines Kostic. Ja, het probleem is dus dat er geen plan is om dit probleem op te lossen. Dus je kan wel bij Europa aan blijven kloppen, maar Europa kent ons inmiddels. Alle plannen tot nu toe hebben niet gewerkt omdat we niet durven de keuze te maken. Dat inderdaad die veestapel moet krimpen, dat is onvermijdelijk. Dat is ook een wetenschappelijk consensus. Nee, en ik wil het ook nog even hebben over een andere sector. In het hoofdlijnenakkoord staan een aantal punten waar oplossingen in zitten. Onder andere, heel Nederland is maar voor het gemak aangewezen als kwetsbaar gebied. En dat is helemaal niet nodig. Dat kunnen we aantonen met de waterkwaliteit, dus het is niet nodig. Dus er is zeker ruimte in Brussel. Alleen het punt is een klein beetje, wij willen als Agractie zijnde en als boer zijnde fatsoenlijk blijven boeren en een boterham verdienen. De Partij van de Dieren, die heeft een hele andere insteek, dat mag. Maar ja, dan zoek je niet naar de oplossingen waar wij naar zoeken. Nee, onze doelen zijn exact hetzelfde. Als het doel is omdat de boeren ook een goede boterham kunnen blijven verdienen, is ons doel hetzelfde. Alleen dat kan alleen maar als je goed zorgt voor de natuur en water. En daar moeten boeren bij worden geholpen. En nu krijgen jullie een worst voorgeschoteld die er gewoon niet is. Ik wil wel wijzen op een andere sector, namelijk de industrie en de luchtvaart. Schiphol en Lelystad, waar wij ook keihard naast de boeren hebben gevochten om ervoor te zorgen dat die luchtvaart gaat krimpen en dat er ruimte is voor echt gezond boeren. En daar zetten wij ons ook voor in. Dus we staan juist naast die boeren, maar we willen ze geen sprookjes verkopen. En meneer Belzer, tot slot, u heeft aan de tafel gezeten, ook net als Jan van den Beek op een andere dag waarschijnlijk, maar bij die formerende partijen. Ziet u iets terug in dat hoofdlijnakkoord wat u daar heeft genoemd? Ja, er staan zeker punten, onder andere de krimp, maar ook qua natuur, dat we gaan kijken naar de staat van instandhouding. Dat komt gewoon, dat hebben wij letterlijk ze voorgekauwd. Dat staat er gewoon letterlijk in. Dus dat is gewoon één op één overgenomen. Ja, wist u dat in de Scorsies, dat Agractie daar aan tafel had gezeten eigenlijk? Ja, dat gebeurt. En dat is prima, dat is de keuze van deze partijen. Maar het gaat erom dat er nu echte oplossingen komen. En wat er nu komt, is gewoon vooruitschuiven. Ik dank u beiden zeer voor dit moment. Ines Kostic, Tweede Kamerlid namens de Partij van de Dieren. en agractiebestuurslid en kaasboer Bart Belser. Tot zover ook Dit is de Dag. Nog even het volgende in aanloop naar de Europese verkiezingen is vanaf volgende week dinsdag ook het Dit is de Dag verkiezingscafé weer geopend. We trekken dan het hele land door. En u kunt daarbij zijn. Aanmelden kunt u doen via nporadio1.nl. En dan is er vast een plekje voor u. Zometeen op deze zender het Misdaadbureau. Om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daar in het nieuwsforum. Nou, drie keer raden waar dat over gaat vanavond. Als het gaat om het nieuws deze week. En het voetbalduel Roda JC NAC in de na-competitie. Dat wordt ook wat hoor. Fijne avond nog. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.